อาตมาว่าอาตมาไม่ได้หลงตัวหลงตนไม่ได้เข้าใจตัวเองผิดอาตมาว่าอาตมาเองอาตมามาปรารถนาดีกับพวกเราหรือมนุษยชาติและอาตมาก็ว่าอาตมาไม่ได้ปรารถนาดีอย่างเดียวอาตมาทำด้วยอาตมาก็ตัวเองก็ทำตัวเองด้วยมาเป็นคนชนิดอย่างนี้เราว่ามีคุณค่าประโยชน์ต่อโลกคือเป็นคนที่ลดกิเลสและก็เป็นคนที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์คุณค่าให้แก่โลกให้แก่สังคมอาตมาว่าสรุปง่ายๆสองด้านใหญ่ๆเนี่ยหนึ่งเราจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์คุณค่าแก่สังคมมากก็คือลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวให้ได้จริงๆลดโลภโกรธหลงให้ได้จริงๆตามหลักการของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่โลภอย่างโลกก็ไม่ใช่ลดความโลภอย่างโลกคือลดโลกียะลดโลภแล้วก็เลยโลภโกรธหลงแล้วก็มานั่งจำปุ๊กอยู่เฉยๆหลับหูหลับตาไม่เอาอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะมันมีแนวที่ต่างกันอยู่ตรงนี้ความหมายก็ต่างกันมาลดแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นจริงๆพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่านอกจากไม่เอาของเขาแล้วยังจะสร้างให้เขาอีกอ่ะเห็นไหมว่ามันซ้อนเชิงกันขึ้นไปลึกซึ้งมากกว่ามันไม่เห็นแก่ตัวจริงๆแล้วมันก็มีความสามารถนะจะสร้างจะสรรจะทำประโยชน์คุณค่าอะไรให้แก่โลกให้แก่สังคมก็มีความสามารถด้วยขนขวายมีจิตใจมีอากังขาวจรมีอิจฉาวจรคือมีตัวปรารถนาดีที่จะมีพลังสร้างสรรค์อยู่ในโลกคนในโลกดูถูกไม่ได้ดูถูกว่าเราเนี่ยมันนั่งงอมืองอเท้าขี้เกียจหนักแผ่นดินไม่มีคุณค่ามีประโยชน์ดูถูกไม่ได้เลยมาตู่ว่าไม่ได้เลยคาร์มาร์กมาเจออาตมานี่นะแหมแกไม่น่าตายก่อนเลยคาร์มาร์กอะแกว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องมอมเมาสังคมเป็นเรื่องที่ทำให้คนไม่พัฒนาอย่าว่าแต่คาร์มาร์กเลยคือคริสต์มรวคริสต์ปราโมทยังบอกว่าศาสนาประมัตถ์อย่าเอามาสอนคนมันไม่พาสังคมพัฒนาจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าพุทธศาสนาสอนยังไงเราบอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้เป็นอย่างที่คริสต์ว่าเลยน้อยปรมัตถสัจจะที่สอนให้คนไปนิพพานนี่กลับไม่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติโน่นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเข้าป่าเข้าเขาเข้าถ้ำไปไอ้ยาเข้าใจศาสนาพุทธเป็นอย่างนั้นอาตมาว่าศาสนาพุทธคนละศาสดาซะแล้วละพระพุทธเจ้าคนละองค์นะคุณชายคริสต์กับอาตมาเนี่ยพระพุทธเจ้าคนละองค์จริงๆเข้าใจอย่างนั้นจริงๆนะเขียนไว้ในหนังสือตำราจริงๆเลยนะสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนนิสิตเขียนไว้อย่างนั้นบอกว่าศาสนาพุทธอย่าเอามาสอนศาสนาพุทธในระดับนิพพงนิพพานอย่ามาสอนคนสอนคนไม่พัฒนากันพอดีเพราะว่าเป็นคนไม่มีกิเลสแล้วมันจะไปทำอะไรได้มันจะไปพัฒนาอะไรมันจะสร้างสรรค์อะไรว่างั้นเอออาตมาว่าพุทธเจ้าคนละองค์ละมั้งอาตมาว่าพุทธเจ้าองค์ที่อาตมาพระสมณโคดมท่านไม่สอนอย่างนั้นนะทฤษฎีของท่านไม่เป็นอย่างนั้นอย่างที่อาตมาเอามาสาธยายพวกคุณฟังนี่เข้าใจแล้วก็เป็นไปได้นี่แม่นี่มันเป็นประโยชน์คุณค่ายืนยันกับเขาอยู่เนี่ยยืนยันอยู่เนี่ยอาตมาว่ามันต่างกันอย่างเงี้ยมีนัยยะละเอียดต่างกันอยู่อย่างเงี้ยนะแม้แต่คาร์มาร์กนี่ก็น่าเสียดายว่าไม่หาว่าศาสนาเป็นสิ่งมอมเมาไปได้มอมเมาได้ยังไงมันศาสนาเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะศาสนาพุทธเสียดายแกตายไปก่อนเจอกันมั่งก็ดีลัทธิคอมมิวนิสต์จะดีขึ้นมากกว่านี้แล้วก็จะได้ไม่พูดอย่างที่แกพูดนะเมื่อเรามาศึกษาแล้วเอาสาระเอาสัจจะอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นเนี่ยและความหมายที่อาตมากำลังพยายามที่จะขยายความทำให้พวกเราเข้าใจเนี่ยพวกคุณต้องไปสูตรด้วยความรู้สึกด้วยปัญญาคุณจะมีปัญญามากปัญญาน้อยอย่างไรก็ตามคุณต้องพยายามพิสูจน์กิเลสคืออะไรมันลดกิเลสคืออะไรลดแล้วมันเป็นยังไงการลดกิเลสก็เป็นรสชาติเป็นธรรมรสลดกิเลสจนกระทั่งล้างกิเลสมันออกไปหมดเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นนิพพานหรือวิมุตติเนี่ยหมดละกิเลสไม่เกิดอีกเลยเนี่ยรสชาติของความไม่มีกิเลสเกิดมันเป็นยังไงมันจืดมรุทือมรุทือไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันรู้ดีเลยนะเข้าใจสมมุติเขาด้วยสมมุติสัจจะเขาว่าเป็นรสเป็นชาติอร่อยอย่างนั้นเขาเข้าใจแต่เราไม่ติดใจแล้วเหมือนกับเราเองเนี่ยเราอิ่มเอาชั่วคราวก็แล้วกันนะเราอิ่มข้าวแล้วอิ่มจริงๆเลยนะกินอะไรไม่ลงแล้วอิ่มเลยเบื่อแล้วข้าวตอนนี้มันอิ่มชั่วคราวอ่ะมันก็เบื่อใช่ไหมเสร็จแล้วคนเขาก็คนหนึ่งหิวใหญ่เลยเนี่ยมาถึงก็กินข้าวกับข้าวหลายๆอย่างโอ้โหกลิ่นฉุยเลยนะรสชาติก็คงเสด็จญาติเลยแล้วนะ ขาก็กินใหญ่เลยอร่อยไม่อร่อยใหญ่เลยนะเขาก็ว่ารสชาติของเขาอร่อยนะแต่เรามันอร่อยไม่ลงแล้วมันอิ่มมันไม่อร่อยแล้วมันอิ่มเนี่ยมันไม่อร่องอร่อยแล้วเรารู้ว่าอันนั้นอร่อยนะเรากินมาด้วยอาจจะกินมาแล้วก็เราอิ่มก่อนแล้วเขาบอกว่าอร่อยแล้วเขาเข้าใจเขานะแต่ว่าไม่อยากอีกนะมันไม่อยากอ่ะเอาไม่อยากชั่วคราวก็ได้มันไม่อยากจริงๆลักษณะไม่อยากมันเป็นยังไงตอนนั้นตั้งๆที่เรากินน้ำมันหยกๆเมื่อกี้เนี่ยอร่อยแล้วแต่ตอนนี้โอ้โหอิ่มละไม่เอาแล้วเบื่อแล้วตอนนี้เบื่อชั่วคราวแล้วอิ่มละไม่อยากคนที่อื่นคนอื่นที่ยังไม่อิ่มเขายังหิวหิวอยู่เขาว่าเมื่อกี้เขาก็ว่าอร่อยอร่อยเราเข้าใจเขาเราไม่ได้โง่เง่าเรารู้แต่กิเลสตัวที่ไม่เกิดไม่เกิดชั่วคราวนั่นแหละมันก็เป็นการไม่เกิดชั่วคราวนั่นแหละคือความไม่เกิดของกิเลสทีนี้ถ้าไม่เกิดถาวรล่ะมันก็ไปเกิดถาวรแล้วเราก็รู้ว่ามันอร่อยโลกเป็นสมมติสัจจะอย่างนี้สวยอย่างนี้งามอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เหม็นอย่างนี้หอมอย่างนี้อร่อยทางลิ้นอย่างนี้อร่อยทางเนื้อหนังสัมผัสแตะต้องกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงอร่อยตามที่เขาได้รับความอร่อยตามเขาอะเราเข้าใจแต่กิเลสเราไม่เกิดนอกจากกิเลสไม่เกิดแล้วเราเข้าใจด้วยแล้วเรายังจะสงสารเมตตาเขาปรารถนาดีต่อเขาว่าคุณยังเป็นทาสอยู่นี่น่าจะลดมาแล้วเราก็ขนขวายจะช่วยเขายังไงดีเนาะคนนี้มีทางพอจะช่วยได้ช่วยก่อนคนนี้ยังไม่มีทางพอจะช่วยได้เลยรู้สึกว่ามืดหนักเอามืดหนักพักไว้ก่อนคนนี้พอมีทางก็เอาว่ากันไปช่วยกันไปก่อนคนนี้พอมีเข้าทานะเราสัมผัสแล้วคนนี้พอเป็นไปรู้สึกจะเบาบางรู้สึกว่าจะจิตใจก็ปรารถนาที่จะหลุดพ้นอยู่ด้วยขนขวายช่วยตัวเองอยู่อีกน่าจะได้นะอะไรนี้เป็นต้นเราก็ช่วยกันไปมีจิตใจที่จะช่วยเขามีปรารถนาดีไม่ใช่หมดกิเลสแล้วมาลืมถือโลกเขาเป็นยังไงไม่รู้หนูไม่รู้เขาทุกข์ยังไงหนูก็ไม่รู้ทุกยังไงคืออะไรไม่รู้ไม่มีโลกวิถูคือไม่รู้โลกเขาไม่มีพระหุสูตรไม่เข้าใจอะไรเลยต่อโลกเขาไม่ใช่นะยิ่งโลกวิถูยิ่งรู้ลึกๆ ละเอียดไปเลยอ๋ออย่างนี้อย่างนี้โอ้อย่างนี้เราไม่เคยทุกเคยสุขอย่างเขาเลยนะอย่างตมานี่ไม่เคยไปทุกไปสุขกับเขาไม่เคยไปมีความสุขไม่เคยไปสมมติกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้หลายๆอย่างก็เข้าใจเขานะว่าเขาสุขเขาทุกข์เขาติดเอามากวางไม่เคยออกวางไม่เคยลงอะไรเงี้ยเราก็รู้นะเข้าใจเขาเข้าใจจิตใจเขาแต่ว่าเราก็มาเปรียบเทียบว่าถ้ามันติดมันก็คล้ายๆกันแต่มันเหตุปัจจัยต่างกันเท่านั้นบางอย่างบางอันเราก็เข้าใจเขาสงสารเขาหรือว่าเมตตาเขาเพราะงั้นแรงที่เราจะไปรีบๆเอาอย่างแรงๆเลยพัวหั่นมาเลยเอาเด็ดขาดมาเลยทันทีทันใดมันก็ไม่ได้ค่อยๆผ่อนขนาดนั้นขนาดนี้มาก่อนเป็นขั้นเป็นตอนเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายให้เขาค่อยๆลดละจางคลายมาเป็นระดับไปเอาสูงๆแรงๆพรวดให้เขาทำเลยทำไม่ได้เราก็เข้าใจเขาเห็นใจเขาอย่างนี้มันก็อยู่กันได้ไม่ทะเลาะกันพอเป็นพอไปแล้วเราก็ไม่ไปลงโทษลงโพยกันเขาได้คันนั้นเหลือคันนี้เขายังไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็ไม่ดูถูกดูแคลนกันเกินไปก็ได้ขนาดนั้นมันก็ดีแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ค่อยเป็นไปมันก็จะอยู่กันอยู่ตามฐานะแต่ละฐานะหลายฐานะสอดร้อยกันอยู่เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับพีระมิดที่มีชั้นฐานชั้นกลางชั้นสูงยอดขึ้นไปไล่ๆเป็นระดับคนที่ได้ไปสูงๆมันก็ยิ่งยากมันก็จะมีน้อยคนที่ได้ก็น้อยคนที่ยังไม่ได้ยังเป็นปุถุชนยังเป็นผู้หยาบยังเป็นผู้ที่พื้นฐานอยู่ก็หลังๆลงมาหลังๆเนาะจนที่สุดพื้นฐานที่มันหยาบมันไม่ได้เลยมันก็จะยังมีมากอยู่เป็นปุถุชนทุกวันนี้เรายิ่งเห็นเยอะพวกเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาไม่เอาบางคนปัญญาดีไม่ใช่ปัญญาหรอกความฉลาดดีเลยนะฟังเข้าใจแต่ไม่เอาจะอยู่มันโลกีนี่แหละก็เป็นความประมาทของเขาไม่เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าได้ในชีวิตเขาก็ระเริงอยู่กับรสอร่อยโลกีกิเลสเขาก็โตไปอยู่เรื่อยๆก็เป็นความจริงของเขานะเพราะผู้ใดใส่ใจผู้ใดสนใจผู้ใดที่จะสมัครใจจะมาฝึกเพียรลดละเอาเองก็เอานี่เห็นไหมก็มาได้ความจริงกันไปตามลำดับตามขั้นมีคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอะไรก็ทำกันไป ได้กันอยู่มีกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าได้มาพิสูจน์สาระสัจจะนะแต่พากันมาให้ลองฝึกลองเพียรมันไม่ง่ายอาตมาว่าอาตมาได้เองเข้าใจเองก็เอาอันนี้มาพูดเป็นภาษาไทยไม่เก่งภาษาบาลีอุตส่าห์จะแอคไปเอาบาลีมาแปลมาอะไรเขาก็เล่นงานตอนนี้หนังสือวิเคราะห์ญาณโพธิรักก็เจาะลึกโพธิรักก็คือเรื่องแปลบาลีนี่เป็นส่วนใหญ่วิเคราะห์กันสองในเขาก็ว่าอาตมาก็มีคนมาช่วยแก้ต่างกันให้หลายคนก็ว่ากันไปออกสองเล่มเลยวันนี้ก็เจาะลึกก็ออกบ้างเย็บๆมาแจกๆกันอ่านไปรีบๆอ่านเพื่อเดี๋ยวจะไม่ได้อ่านนะตอนนี้ก็อ่านก็รีบๆทำอ่านได้ศึกษากันจริงๆแม้ไม่ค่อยรู้ภาษาสำคัญสำคัญภาษาที่เขาถือว่าเป็นวิชาการอย่างโน้นอย่างนี้อะไรมากมายก็พูดโดยภาษาคนภาษาไทยอาตมาเป็นคนไทยรู้ภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มันสื่อออกมาแทนอย่างเกิดมาก็รู้มาจนกระทั่งเข้าใจละเอียดละออได้มากเท่าที่อาตมาจะมีภูมิปัญญาสื่อหรือว่าเข้าใจความลึกซึ้งของเหตุภาษาที่มันมีความหมายในแง่ลึกแง่ตื่นอะไรก็เอามาใช้กับพวกเราสื่อภาษาพูดความจริงที่มีสภาวะอยู่ในตัวเอามาอธิบายมาบรรยายตั้งแต่แรกจนกระทั่งทุกวันนี้ถึงวันนี้มันก็หลายเดือนหลายปีมาพวกคุณก็รับกันได้ฟังกันรู้เรื่องเข้าใจกันนะเข้าใจได้แล้วก็เอามาปฏิบัติพิสูจน์มันก็ได้สภาพได้ความจริงออกมาอาตมาก็ดูตามความรู้ของอาตมาอีกแล้วว่าคุณลดหรือเปล่ากิเลสคืออะไรเรียกมันว่าโลภคือยังไงอาการโทสะคือยังไงควบคุมได้หรือควบคุมไม่ได้สังวรระวังได้หรือไม่ได้อาตมาก็เอามาให้พวกคุณทำแล้วก็สังเกตจากพวกคุณโดยความจริงนี่แหละอาตมามีความรู้บ้างนะมีความรู้ที่จะดูออกบ้างคุณก็มีความรู้พอจะดูออกบ้างเออคนนี้นี่คบคุ้นกันไปคนนี้มีโลภมีโกรธมีหลงแต่ก่อนนี้เนี่ยหมายมันหนักกว่านี้นะเออตอนนี้มันดีขึ้นบ้างนะคุณพอดูออกไหมพอดูออกไหมแม้อาตมาจะโง่กว่าคุณอาตมาก็คงพอดูออกได้บ้างอะเนาะใช่ไหมก็คุณยังดูออกได้อะยังพอเปรียบพอวัดได้คบคุ้นกันมาก็พอรู้ได้ว่าคนนี้ลดความโลภไหมคนนี้ลดความโกรธหรือไม่ความนี้ลดมากได้มากได้น้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคุณก็พอดูออกได้อาตมาก็คงพอดูได้มั่งแม้จะโง่กว่าคุณบ้างก็คงพอดูได้เนาะไม่เอาว่าฉลาดกว่าละว่าอาตมาไหมอาตมาใจโง่กว่าคุณบ้างก็คงพอดูได้นะเนาะยิ่งคุณเชื่อว่าอาตมาฉลาดกว่าคุณแล้วอาตมาจะดูไม่ได้เชียวเลยเนาะใช่ไหมอาตมาก็ว่าอาตมารู้จากความจริงอย่างนี้เรียกว่าสาระสัจจะมันเป็นสัจจะเป็นไปได้อาตมาเน้นแล้วเอาตัวเป็นไปได้เป็นหลักคุณจะกดข่มชั่วคราวคุณจะเสแสร้งแกล้งไม่โกรธเขาด่าให้ก็แกล้งไม่โกรธยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแกล้งไปให้ตายแกล้งไปจนตายแกล้งไม่โลภเขาเอามาให้ก็ไม่เอาว่าแกล้งไปจนตายแกล้งไปเลยแกล้งได้แกล้งไปมันก็ดีแล้วกับสังคมแกล้งไม่โกรธแกล้งไม่โลภได้แค่แกล้งมันก็ดีแล้วยิ่งไม่แกล้งอีกล่ะโอ้มันเป็นได้จริงนะเนี่ยความโลภของเราแต่ก่อนมันโลภเดี๋ยวนี้มันไม่โลภจริงๆมันไม่อยากได้ไม่ได้แกล้งจริงๆด้วยมันก็ยิ่งดีอ่ะสินั่นมันเป็นสัจจะความจริงขึ้นมาไม่เป็นไปได้แต่ก่อนนี้มันโลภจัดคุณก็ดูของตัวเองแหมมันถ้าเกิดอย่างนี้แล้วโอ้ยทนไม่ได้เราต้องเอามันนะแต่เดี๋ยวนี้เออทนได้แม้จะกดข่มบ้างแม้จะใช้ปัญญาเหตุผลอะไรมาลบล้างมันบ้างก็อ่อนลงหรือยิ่งว่าเออนี่ไม่เฉยๆไม่อยากได้เลยจริงๆแต่เป็นแต่ก่อนนี่อยากได้นะขี้หมูขี้หมามาทาสีขึ้นมาก็อยากได้ผู้หญิงนี่ถูกหลอกเก่งเข้าขี้หมูขี้หมาอะไรมาทาสีก็เอาแล้วจะซื้อมันทั้งนั้นน่ะแม่ซื้อก็ยังเอาให้ฟรีแล้วยิ่งไม่ต้องห่วงเลยตะครุบเลยล่ะ เดี๋ยวนี้ก็เออไม่อยากได้นะเออเข้าใจแล้วอย่างนี้ขี้หมูขี้หมาทาสีไม่เอาหรือแม้เขาจะสมมุติกันอยู่ในโลกในสังคมว่าอย่างนี้มีค่า เช่นว่าเพชรว่าพลอยอะไรก็แล้วแต่เราก็ได้รับได้ยินได้ฟังมาแล้วก็มาพิสูจน์อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่มีเพชรเลยสักเม็ดตลอดตายเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตตกต่ำหรือว่าไม่ได้ทำให้ชีวิตสูงค่าอะไรนะไม่มีเลยตลอดตายเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับชีวิตเลยคุณเชื่ออาตมามากขึ้นไหมเนี่ยว่าไม่ชีวิตนี้ไม่ต้องมีเพชรสักเม็ดเนี่ยไม่ต้องไปได้เป็นสมบัติของตัวเองเลยมันจะทำให้ชีวิตของคุณตกต่ำหรือว่าจะเจริญขึ้นได้ไหมได้ไหมจะเจริญขึ้นได้ไหมไม่ต้องมีเพชรเลยในชีวิตนี้เราไม่ต้องได้เพชรมาเป็นของตัวเองเลยสักเม็ดหนึ่งเพชรน้อยเม็ดใหญ่อะไรก็ตามใจอาตมาว่าได้นะจริงไหมชักถูกล้างสมองได้ดีขึ้นทั้งที่โลกเขาโอ้โหราคาแพงถือสาเล่นกันหวงแหนยิ่งผู้หญิงก็เรื่องเพชรเรื่องพลอยนี่เนาะผู้ชายก็คงไม่กระไรหรอกอย่างอาตมาเนี่ยจริงๆใจอาตมาในเรื่องเพชรเรื่องพลอยนี่ไม่ได้เคยยินดียินร้ายอะไรกับมันเลยแต่รู้ราคาของโลกเท่านั้นเองถ้ามีก็เอาไปขายถ้ามีก็เก็บไว้เพื่อที่จะแลกเป็นตัวเงินมาใช้ก็รู้เท่านั้นเองแต่ก่อนนี้ถ้าจะบอกว่ามันค่าน่ารักน่ายินดีโอ้โหจี๊จ๊าบแหมมันงามมันยังงดอย่างนี้เฉยๆไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับมันถึงขนาดนั้นเลยมันนั่งเพ่งนั่งส่องอุ้ยแสงนั่นนี่แหมนี่น้ำมันยังไงนั่นนี่น้ำชนิดนี้น้ำชนิดนั้นอะไรต่างๆนานาก็มีภาษาเรียกกันเยอะแยะอาตมาไม่มีความรู้อ่ะเพราะไม่ใส่ใจไม่สนใจน้ำนุ่นน้ำนี่อะไรเขาเรียกน้ำอะไรบูน้ำมันน้ำเองไม่ต้องไปเรียกน้ำมันกาดทำไมไปเรียกน้ำเรื่องน้ำมันกาดอ๋อน้ำมันกาดที่เจ็ดสีเหรอนี่เพิ่งได้ครับความรู้ใหม่เอี่ยมถึงขนาดนี้อาตมาฟังมาเหมือนกันมาเป็นน้ำมันกาดแล้วยังไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรไอ้แสงหรือเงาหรือสะท้อนอะไรของมันเป็นแบบน้ำนี่เรียกว่าน้ำโอ้นี่น้ำมันกาดนี่เพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองอ๋อมีเจ็ดสีเลยเรียกน้ำมันกาดอ๋อสีรุ้งนี่เหรออ๋อถ้าเป็นน้ำอื่นสีชมพูสีฟ้าสีครามสีนุ่งเรียกตามน้ำไปงั้นเหรอราคาไม่ดีเท่าอันนี้คุณขายเพชรเนี่ยคุณเนี่ยแม่ค้าขายเพชรเก่าเดี๋ยวนี้จะขายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะเลยจำเป็นจะต้องขายต่อ เอาละไม่ต้องเปิดโปกลางบ่อนมากนัก ผู้ชายลงกับผู้หญิงโง่หนักก็ไปอีกเนาะอีกวันนี้ก็เป็นไปได้เป็นธรรมดาเนี่ยอาตมาหยิบตัวอย่างเหล่านี้มายกขึ้นอย่าว่าแต่ถึงขนาดว่าไอ้ขี้หมามาทาสีแล้วก็ไปหลงเลยขนาดเพชรนี่นะในสมมุติโลกเดี๋ยวนี้ก็กล่าวว่าเป็นราคาเป็นอะไรอะไรใช้กันอยู่เป็นทองคำในนิดเป็นต้นคุณไม่มีทองคำเลยในชีวิตนี้ตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยคุณจะมีค่ากับต่อสังคมได้ไหมได้ไหมเออชักเข้าท่าแฮชักเข้าท่านี่ชาตรูปรชตปฏิฆหนาสิ่งที่สมมุติในโลกเนี่ยเขาก็สมมุติกันเป็นค่าเป็นราคามันจะมีประโยชน์มากน้อยแค่ใดจริงแร่ทองคำอาจจะใช้ประโยชน์ได้บางอย่างเพชรอาจจะมาใช้เป็นธาตุที่มาใช้เป็นวัสดุที่จะใช้งานใช้การเป็นประโยชน์ได้บางอย่างจริงแต่ตมาคิดว่าเออในชีวิตนี้เราไม่ต้องใช้เพชรจะใช้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้างยังดีก็ไปตัดกระจกทำอะไรอีกเอามาทำยาเข้าเครื่องยาได้ไหมเนี่ยแต่มาไม่รู้ว่าไอ้เพชรเข้าเครื่องยาได้ป่ะแต่ทองคำเห็นพวกจีนเขาใช้เหมือนกันนะเป็นเครื่องยาผสมส่วนหนึ่งเป็นส่วนของยาอะไรนี้เอาเถอะก็คงฟังได้คร่าวๆนะยกตัวอย่างนี้ก็ชัดขึ้นแม้อื่นๆใดๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันไม่จำเป็นจะต้องไปหลงไหลได้ปลื้มกับโลกเขาเป็นชาตรูปะโลกสมมุติค่าราคาแพงราคาสูงแต่เราเห็นแล้วว่าเราไม่ต้องไปหลงตามโลกแม้แต่สิ่งมาสมมุติขึ้นใหม่อาตมายกตัวอย่างมันใกล้ตัวเช่นว่าพระพุทธรูปพระเครื่องโอ้รุ่นนี้อย่างนี้ราคาแพงนะอันนี้หมายรถเบนซ์แรกหรือไม่เอาชุนนะอะไรอย่างนี้ตามแต่เขาเถอะนะเออเขาจะสมมุติราคาอย่างนี้ก็ตามเราเห็นว่าเราไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องมาหลงไหลได้ปลื้มเหมือนกันแต่มันดูใกล้ตัวนะถ้าทางศาสนารู้สึกเอ๊ะนี่ดูถูกพระพุทธรูปนี่ว่านะต้องบูชาเคารพต้องอะไรต่ออะไรเราก็ไม่มีปัญหานะจะบูชาจะเคารพเราก็ไม่มีปัญหาว่ารูปแทนเราก็เข้าใจได้แต่ถ้าไม่มี มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพระพุทธแท้ๆพระพุทธไม่ได้เป็นอันนั้นสักหน่อยแม้เป็นพระพุทธรูปแม้เป็นพระเครื่องอะไรที่เขาหลงไหลราคาแพงกันโอ้เล่นยิงเล่นรุ่นเล่นสนิมน่ะสนิมเขียวสนิมแดงนะรุ่นนู่นน่ะรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปอาตมาก็เคยเล่นอาตมาก็เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าสาระสัจจะแก่นสารมันคืออะไรมากกว่าเพราะในชีวิตของเราเนี่ยเรามาพิสูจน์สาระของชีวิตที่แท้จริงปัจจัย4พระพุทธเจ้าสอนเราบริขารประกอบบ้างนอกนั้นก็เป็นเครื่องมือที่จะใช้ทำงานให้แก่เขาโดยตรงเลยแล้วเราเองเราทำงานให้แก่เขานี่นะให้แก่คนอื่นๆเนี่ยโดยเราไม่ต้องการไปแลกลาภแลกยศแลกสรรเสริญแลกโลกียสุขอะไรนี่นะมันไม่เดือดร้อนอะไรมากมายหรอกมีมาก็ทำเช่นเราทำหนังสือไปเป็นประโยชน์แก่สังคมเขาเสร็จแล้วก็ไม่มีคนทำทานทำบุญมาซื้อกระดาษก็ไม่ได้ไม่มีกระดาษจะไปพิมพ์เครื่องพิมพ์เครื่องใช้ค่าไฟค่าน้ำค่าอะไรที่จะต้องใช้มันก็ไม่มีแล้วไม่มีคนทำบุญมาพ่ออาตมาจะไปเดือดร้อนใจอะไรกับเราก็นั่งอยู่เฉยๆไม่เหนื่อยก็ไม่ต้องทำเพราะไม่มีวัสดุไม่มีองค์ประกอบที่จะไปสร้างสรรค์ให้แก่เขาเราไม่ทุกข์เลยนะเราไม่ทุกข์เลยนอกจากไม่ทุกข์แล้วยังไม่เมื่อยด้วยแต่มันไม่เป็นประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองทีนี้พวกคุณรู้พวกคุณเข้าใจเชื่อมั่นว่าพวกอาตมาทำงานนี้ไม่ได้ไปทำไปค้าไปขายเป็นเอาเปรียบเอารัดอะไรใครมีแต่เป็นประโยชน์ให้แก่โลกคุณก็ทำบุญทำทานมาเครื่องไม้เครื่องมือสิ่งของวัตถุดิบอันโน้นอันนี้มันจะพอใช้คุณก็ทำบุญมาแล้วก็ทำได้อยู่ตลอดเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยเราก็รู้ว่าเหนื่อยมันก็ดีเสียสละและสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นของสังคมนะเป็นอุปสงค์ที่มันขาดแคลนเรื่องธรรมะที่ถูกต้องแล้วก็สร้างไปทำออกไปมันจึงเป็นไปอยู่ได้นะคนงงตำรวจมาสอบก็งงอาตมาบอกว่าเรื่องนี้คุณมาสอบดีๆเถอะส่งเกสตาโปที่ไหนมาก็ได้มาสืบมาจาก FBI KGB อะไรมาได้ทั้งนั้นเอามาสอบมานอนสอบนั่งสอบยืนสอบจะสอบยังไงก็แล้วแต่มาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วก็ไม่ว่าจริงๆนะเรามีความจริงสักอย่างนึงเนี่ยเราแสนที่จะไม่กลัวใช่ไหมเขามาจับผิดแล้วเราไม่มีผิดมาจับตรงไหนมันจะถูกล่ะมันจะไปถูกตัวผิดที่เรามีก็เราไม่มีตัวผิดนั่นจะให้เขาจับจับแล้วก็จับลมๆแรงๆมันก็ไม่ถูกตัวมันไม่มีผิดให้จับจับทีไรมันมีตัวถูกดีที่ยิ่งมาจับมันยิ่งเจอตัวถูกแต่มันไม่ใช่ถูกตัวผิดนะเพราะมันไม่ผิดให้จับมันก็ไม่ถูกตัวผิดมาจับทีไรมันก็ยิ่งจับที่ตัวถูกตัวถูกตัวถูกถูกเราก็สบายใจซะอย่างเดียวจริงๆนะอาตมามันสบายใจมันมั่นใจเราไม่ได้เป็นนอกจากเขาเข้าใจผิดก็อีกเรื่องนึงมันช่วยไม่ได้ที่เราเกิดร่วมกับคนโง่จริงๆมันช่วยไม่ได้เกิดร่วมกับคนโง่แล้วคนโง่มีอำนาจด้วยแล้วก็จำเป็นน่ะนี่ก็ไม่ได้ไปว่าเขานะนี่จะโกรธซะก็ไม่รู้แหมพูดไปพูดมามันก็ไปว่าเขาไม่ได้ว่าหรอกที่จริงเขาพูดไปพูดมาก็เอาความจริงมาแฉแล้วคนโง่โกรธเก่งซะด้วยนะจริงคนโง่โกรธเก่งซะด้วยเอาก็ขออภัยอภัยกันเถอะอย่าถือสาอย่าโกรธอาตมามากนักเลยอาตมาก็พูดผิดพูดพลาดมั่งนะก็ขออภัยเอาละเนี่ยก็วิเคราะห์อะไรให้คุณฟังลึกๆเข้าไปไม่ใช่ภาษาสื่อนี่คุณฟังไม่ใช่เล่นโวหารอาตมาได้อาตมาว่าอาตมาไม่เป็นคนไม่เล่นโวหารแต่อาตมาพูดถึงสัจจะที่มันมีสาระรองรับแล้วมันจริงอย่างที่ว่านี้เมื่อพวกคุณมาพิสูจน์สาระนี่ถ้าคุณแน่ใจพิสูจน์ไปเถอะถ้าคุณแน่ใจว่าสิ่งที่ดีพิสูจน์ไปแล้วอาตมาก็ไม่ต้องมาขอร้องคุณที่พูดนี่ไม่ใช่ขอร้องนะคุณพิสูจน์ไปเถอะคุณไม่เอาก็ไม่ได้ว่าไม่เอาก็เลิกเลิกตัวใครตัวใครก็ของใครใครเอาก็เอาอาตมาถึงได้ยกตัวอย่างซ้ำซากแล้วว่าพุทธเจ้าท่านเทศท่านตรัสบอกว่าเราไม่ได้มาทำงานศาสนาหรือมาพูดมาอธิบายมาแสดงธรรมเพื่อจะให้คนมาเป็นบริวารมาแสดงธรรมเพื่อที่จะมาอะไรให้คนรักให้คนนับถือไม่ใช่คุณฟังดีๆนะมันน่าย้อนแย้งนะหน่อยพูดได้คนนับถือแต่เป็นกองเป็นกายคนเป็นบริวารทั้งมากทั้งหมายพูดยังไงพูดเหมือนเล่นลิ้นไม่แสดงธรรมเพื่อให้คนมาเป็นบริวาร เขามาเป็นเองใช่ไหมคุณเป็นบริวารพระพุทธเจ้าเองคุณเป็นผู้ที่จะรักนับถือเคารพเองด้วยจิตบริสุทธิ์หรือคุณว่าคุณเคารพนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความไม่บริสุทธิ์ใครบังคับคุณไว้ใช่ไหมไม่มีใครบังคับเรานะเราจะเคารพนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเองห้ามยังจะเคารพอ่ะห้ามอย่ามาเคารพอย่ามาเคารพฉันเลยก็จะเคารพอ่ะสมมติพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่ามาเคารพฉันเลยเราก็จะเคารพนะห้ามอาตมาไม่อยู่อ่ะอาตมาชื่อว่าท่านบริสุทธิ์แล้วอาตมาก็เห็นทฤษฎีของท่านก็ดีและความหมายที่ท่านให้พิสูจน์ว่าเออนี่เป็นคุณค่าเป็นคุณธรรมการลดกิเลสมันสบายอย่างนี้วิมุตต์เป็นอย่างนี้ธรรมรสมันแหมเป็นรสที่เลิศเลิศกว่าโลกียรสเป็นอย่างนี้อาตมาก็พิสูจน์เห็นจริงตามแม่คนที่มีสัจจะแบบนี้ไม่ให้เคารพไม่ได้เราก็เคารพนับถือบูชาเอาอย่างตามอย่าไล่ซะให้ยากเลยขอเราตามมันเดินตามรอยพระยุคลบาทนี่ไปถึงไหนถึงกันเพราะฉะนั้นคำพูดก็คือคำพูดสัจจะจริงของเราที่ใจของเราไปรู้สึกมันเป็นจริงก็เป็นที่สัจจะของเราท่านตรัสนี่โอ้โหมันสุดซาบซึ้งเลยนะว่าเราไม่ได้ท่านตรัสสัจจะนะท่านตรัสสัจจะความจริงท่านพูดความจริงให้คนนี่ฟังไม่ใช่แต่มาเล่นเก๋ๆพูดเก๋ๆเราไม่ได้มาแสดงธรรมเพื่อให้คนมาเคารพเราไม่ได้แสดงธรรมเพื่อมาให้เธอเป็นบริวารเหมือนคำพูดเก๋ๆไม่ใช่เป็นสัจจะความรู้สึกนั้นอาตมารับได้เพราะอาตมารู้สึกของอาตมาบ้างเหมือนกันแม้จะไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดเท่าของพระพุทธเจ้าก็ตามอาตมาก็ยกไว้แม้จะไม่บริสุทธิ์สะอาดเท่าของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่อาตมาก็รู้สึกว่าสะอาดพอๆของอาตมาเนี่ยแหละมันมีลักษณะอย่างนี้แหละมันไม่ได้มาทำเพื่อบริวารเพื่อที่จะมาหาพักหาพวกมาให้คนมาเคารพนับถือคุณรู้สึกมั้งไหมว่าอาตมารู้สึกยิ่งๆโดยซ้ำไปนะรู้สึกไหมเขามากราบมาอะไรนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเขามากราบเราแล้วเราก็ซ้อนเชิงว่าเราเป็นแบบโลกๆอ่ะมากราบไม่รับของคุณก็ได้แล้วไม่ใช่ก็อยากรับแต่บางทีก็อีกเชิงนึงก็ว่าไม่ต้องมากราบมาเกริบอะไรก็ได้คล้ายๆอย่างนี้แต่เราก็รู้แล้วว่าการกราบเป็นรูปสมมุติที่จะต้องรู้ว่านี่เป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือคนที่เคารพนับถือสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าบูชาเป็นผู้ที่ควรได้รับการกราบไหว้มันก็ดีมันทำให้คนอื่นสงสัยและคนอื่นก็จะต้องติดตามว่านี่อะไรทำทำไมดีอย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันก็เกิดการสืบทอดมันก็เกิดการสืบสานมันเกิดการต่อเนื่องมันเกิดการปลูกฝังใหม่เพิ่มขึ้นมันก็ดีนี่อาตมาก็เข้าใจเพราะเรื่องกับบางทีนี่มีงานมากๆโอ้นี่ยิงวายเป็นทางมาเลยโอ้จะไปทำงานบางทีไม่ใช่อะไรปวดท้องเดินมาก็วายกล่าวก็ต้องยืนให้วายยืนให้วายโอ้บางทีนี่มันจะไหวๆแล้วนะมันปวดท้องมันจะต้องรีบไปช่วมอย่างนี้เป็นต้นมันก็เอออะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจอ่ะไม่ต้องเอาถึงขั้นขนาดว่าจะไปทำงานแล้วนะเอาแค่ปวดท้องนี่มันก็เป็น แต่เขาก็ทำก็ดีแล้วมันก็เข้าใจว่าดีแต่ก็ไม่ใช่เราอยากได้แต่มันก็ต้องให้เขาทำ สภาพซ้อนเชิงสภาพอะไรพวกนี้เนี่ยเราศึกษาไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเราต้องรู้สมมุติสัจจะสิ่งเหล่านั้นเป็นสมมุติเราไม่ได้อยากได้ใครดีสิ่งเหล่านั้นจริงๆเป็นสมมุติสัจจะจิตของเราสะอาดว่างไม่อยากไม่มีอยากแต่เราก็ต้องให้เกิดต้องรับต้องทำให้มีกรรมกิริยาอย่างนั้นอย่างนั้นเพื่อคุณค่าประโยชน์ที่ดีขึ้นมาอย่างที่กล่าวแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสาระสัจจะต่างๆนานาที่เป็นสัจจะทั้งสองส่วนคือสัจจะที่เรียกว่าสมมุติสมมุติคือสิ่งที่เราว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ชั่วอย่างนี้ควรให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้กายกรรมอย่างนี้พูดแล้วยกไม้ยกมืออาตมายกไม้ยกมือมากเขาว่าไม่ดีเข้าใจนะเข้าใจแต่อาตมาว่ายกไม้ยกมือมั่งทำอย่างงี้อย่างงี้มั่งประกอบนี่มันรู้สึกว่าเออมันเข้าใจเพิ่มขึ้นนะมันทั้งที่มันไม่เหมือนนะบอกว่ากิเลสเป็นตัวอย่างงี้นะมันก็ไม่ใช่นะ แต่ก็รู้สึกว่าเออมันเข้าใจเพิ่มขึ้นนะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เออมันก็เข้าใจเพิ่มขึ้นมันกำหนดไปด้วยกันได้ไงหรือพูดให้มีสีหน้าสีตามีอารมณ์รู้สึกว่ามันถึงนะถ้าพูดจะจืดมันไม่ถึงเลยมันเยอะแล้วมันก็ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเร่งเร้าให้สนใจอะไรอาตมาก็ว่าอาตมาทำอย่างนี้ดีกว่าเขาว่าอาตมาก็ว่ามันเป็นการตำหนิติเตียนไม่ได้รับคำสรรเสริญเยินยอก็อ่ะแต่ถ้าไม่ทำเสียพวกคุณก็ฟังได้ดีต่อไปก็เคารพศรัทธาเลื่อมใสตั้งใจฟังได้ดีมีศรัทธาสูงนะแม้ไม่ต้องไปแสดงออกอะไรอะไรมากมายนะก็ฟังเรื่อยๆจะก็ตั้งใจกันดีตั้งใจกันดีนะมันมีฤทธิ์ของสัทธินทรีย์ศรัทธาพละสูงขึ้นมาอาตมาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นได้ก็ดีก็อาตมาก็จะได้ลดมันจะสอดคล้องนะมันจะลดลงไปได้ในอนาคตหรืออย่างน้อยมันไม่มีแรงแล้วพูดก็จงช้าๆจะยกมายกมือมากก็ไม่ไหวยันตพุทธทาสท่านบอกว่ามันไม่ไหวเดี๋ยวนี้แม้จะคิดตั้งใจจะปรุงจะคิดมันก็เมื่อยแล้วว่างั้นอาตมาเข้าใจนะว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นได้จริงก็ว่าเออถึงเวลานั้นเราก็คงจะอย่างนั้นเหมือนกันนะจะคิดขึ้นมามากๆนะมันคิดไม่ไหวแล้วมันเมื่อยละมันเป็นจริงนะว่างั้นอย่าไปว่าแต่ยกมือยกไม้แต่โถแต่แค่แต่คิดก็เมื่อยแล้วเนี่ยไปยกมือยกไม้มันต้องเมื่อยแน่ๆเลยมันจะไปไหวอะไรใช่ไหมแต่แค่คิดมันก็เมื่อยแล้วจะไปยกมือยกไม้จะไม่เมื่อยมันจะเป็นไปได้ยังไงมันต้องเมื่อยแน่ๆเพราะงั้นไม่ต้องไปห้ามหรือว่าอย่ายกมือยกไม้แล้วไม่สุภาพมันสุภาพแน่นอนเหนื่อยมันสภาพแน่นอนเอาไว้เมื่อนั้นกันแล้วกันถ้ามันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้าเผื่อว่ามันสอดคล้องกันพวกคุณก็ง่ายพูดอะไรอะไรก็เรียบร้อยพูดอะไรก็สนใจดีไม่ต้องไปปรุงมากไม่ต้องมามีรสชาติแบบเอาอารมณ์สนุกมาประกอบบ้างเอาแง่เชิงตลกกันนี่ประกอบบ้างอะไรไม่ต้องพูดเรื่อยๆเรียบๆไม่ต้องตลกโปกฮาอะไรเลยไม่ต้องใช้รสไม่ต้องเติมน้ำส้มน้ำหวานน้ำเปรี้ยวอะไรเลยเนี่ยจะว่าไงใครงั้นนะเลยได้ก็คุณก็เข้าใจได้ดีมันก็ไม่ต้องนะถ้าเป็นเรื่องธรรมดานี่สมมติสัจจะมันเป็นอย่างนั้นส่วนปรมัตถ์นั้นหมายถึงกิเลสหมายถึงจิตเจตสิกหมายถึงข้างในจิตเจตสิกกิเลสแต่มันตัวนามธรรมปรมัตถสัจจะนี่นะคุณต้องรู้กิเลสอย่างไรละลดกิเลสได้ไหมวิธีการอย่างนี้คือวิธีลดละกิเลสลดละได้จริงอารมณ์ของการหมดกิเลสแล้วความหมดกิเลสแล้วก็หมดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ขยันหมั่นเพียรขยันโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งอะไรยากมันก็มีความขยันไม่ต้องหนักแต่ก่อนนี้ว่าจะขยันทีเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับเข็นเขาขึ้นครก มันยากเหลือเกินโอ้โหเราจะขยันทุกทีเนี่ยมันเหมือนเข็นเขาขึ้นครกซึ่งมันยากกับเข็นครกขึ้นเขานะเข็นครกขึ้นเขาเนี่ยยังมีท่าบางทีก็ขึ้นไปได้มั่งนะขยับขยื่นบ้างไอ้เข็นเขาขึ้นครกนี่เลิกเลยนะเข็นเขานี่ยังไม่ขยื่นแล้วจะไปปีนครกอีกแล้วเลิกเลยมันไม่ไปไหนละไม่ถอยหน้าไม่ถอยหลังเลยแหละมันก็ยิ่งยากใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เราก็ยังชั่วนะจะขยันบ้างเนี่ยก็ยังเข็นครกขึ้นเขาได้บ้างนะก็ยังชั่วจนกระทั่งว่าโอ้ต่อไปนี่ไม่ใช่เข็นครกขึ้นเขาเลยเข็นครกลงเขาเลยแหมง่ายมันเข็นหน่อยก็เอาแตะนิดก็ไปลิ้วเลยแม้ขยันของเราเดี๋ยวนี้มันง่ายนะมันความขยันของเรานี่มันไม่อืดมันไม่หนักไม่เหมือนเมื่อก่อนนี่เทียบตัวเองได้ว่าแต่ก่อนนี่โอ้โหจะให้ทำอะไรทีนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนั้นบ้างไหมคุณรู้สึกบ้างไหมตัวเองมันเอาแต่เรื่องความขยันเนี่ยแต่ก่อนก็เดี๋ยวนี้รู้สึกบ้างไหมว่ามันแต่ก่อนนี้มันเข็นเขาขึ้นครกจริงๆนะเดี๋ยวนี้มันยังเข็นครกขึ้นเขาบ้างแล้วไม่ต้องเข็นเขาลงครกอ๋อไม่ใช่ไม่ต้องเข็นเขาลงครกไปใหญ่แล้วนะเข็นเขาลงครกไม่ต้องเข็นเขาลงไม่ต้องเข็นครกลงเขาไม่ต้องถึงขั้นเข็นครกลงเขาเข็นได้เข็นครกขึ้นเขาเนี่ยมันพอได้แล้วใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันก็อาการมันดีขึ้นนะมันยังพอขยับขยื่นบ้างใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราจะรู้ว่าตัวเรามีพัฒนาการมีการเจริญขึ้นนะแต่ก่อนทำงานต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนทำงานต้องได้เงินต้องได้ลาภได้ยศได้คำสรรเสริญสอนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วเก่งไอ้หนูเก่งต้องปรบไม้ปรบมือยิ่งให้ขนมให้ขนมไปทำนั่นให้ขนมให้เงินให้หนูให้นี่สอนกันมาแบบนั้นน่ะสอนให้เสียนิสัยมาหมด นะเอาอามิตรล่อเป็นธรรมดาธรรมชาติแต่ตอนหลังมาเราไม่ต้องมีอามิตรล่อรู้ได้ว่าเป็นกุศลเรารู้เองเข็นตัวเองจนกระทั่งไม่ต้องเข็นก็รู้แล้วว่าอ๋อนี่ดีต้องทำไม่มีใครบังคับก็ต้องทำใครไม่เห็นเราเห็นเรารู้เราลงมือเป็นผู้รับผิดชอบลงมือสิ่งดีต้องสร้างสรรค์สิ่งที่ควรต้องทำไม่มีใครมาบังคับญาณปัญญาของเรารู้เองของตัวเองสิ่งอย่างนี้เป็นคุณค่าของชีวิตมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์จะเอาอะไรกิเลสมันหมดจริงกิเลสความเห็นแก่ตัวมันลดลงจริงๆแล้วมันก็มีปัญญาญาณรู้อะไรดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณค่าในสังคมมันมีญาณปัญญารู้ด้วยนะว่าอะไรดีอะไรคือกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมมารู้ว่านี่คือกุศลกุศลไม่ตายตัวอาตมาพยายามอธิบายแล้วกุศลไม่ตายตัวเกิดจากเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมกาลเทศะไม่ได้ตายตัวบางอย่างในเหตุการณ์อย่างนี้ในองค์ประกอบอย่างนี้เรียกว่าชั่วบางอย่างไอ้ที่ว่าเหตุการณ์อย่างนี้องค์ประกอบอย่างนี้ไปอยู่ในเวลาอย่างนึงอีกเหตุประกอบอีกอย่างนึงเรียกว่าดีไม่ได้ตายตัวไม่เที่ยงแท้ไม่ตายตัวเป็นสมมุติสัจจะไม่ตายตัวไม่เที่ยงแท้คนละกาลเทศะคนละองค์ประกอบเนี่ยไม่เหมือนกันเล่าเราบอกว่ามันเลวแต่บางทีมันดีนะมันเป็นยามันแก้ไอ้หน่อยนี่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆบางทีมันก็เป็นส่วนดีได้ในกาละบางกาละองค์ประกอบบางองค์ประกอบที่มันจะใช้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นเราคงเข้าใจง่ายๆอื่นๆได้คล้ายๆกันทั้งนั้นแม้แต่สิ่งนี้เราว่าเลวร้ายว่าเลวร้ายแท้ๆขนาดไหนมันก็ยังมีมุมที่มันว่าเป็นดีได้ในบางอย่างบางอันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะในสมมติสัจจานี่จึงไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนอยู่ตลอดกาลนานปรมัตถสัจจะสูงสุดที่เที่ยงแท้ก็คือนิพพานอันอื่นก็ไม่เที่ยงแท้สิ่งที่เกิดไม่เที่ยงแท้สิ่งที่ตายสนิทจนศูนย์สนิทสุญญตาหรือสุญญภาพนั่นเที่ยงแท้พระอรหันต์เจ้าถือว่าเที่ยงแท้นะเกินกว่านั้นไปยิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องห่วงก็ต้องยิ่งเที่ยงแท้ไม่เป็นอื่นอีกไม่แปรปรวนอีกมันสิ่งที่ไม่ใช่ปรมัตถสัจจะสมมติสัจจะใดๆก็คือไตรลักษณ์ทั้งนั้นและเวลาเราได้แล้วเป็นปรมัตถสัจจะที่เป็นสุญญตาที่เป็นของสมบูรณ์และเป็นอรหัตผลอันเป็นของสูงสุดของพระอรหันต์แล้วพอได้แล้วได้เลยแล้วทีนี้หมดกิจไม่ต้องศึกษาไม่ต้องทำอีกเป็นแล้วต่อไปในอนาคตมีแต่ศึกษาสิ่งที่เป็นสมมุติทั้งนั้นทีนี้หรือแม้ปรมัตถ์ก็เป็นของคนอื่นในตัวพระอรหันต์เจ้าท่านเสร็จแล้วปรมัตถ์นั้นสุดยอดแล้วต่อไปก็มีแต่อยู่กับสมมุติทั้งนั้นพร้อมกันจะเป็นปรมัตถ์ก็ต้องสอนผู้อื่นให้มีปรมัตถ์ของเขาเท่านั้นเราจะล่วงรู้ปรมัตถ์ของเขาจิตเจตสิกของเขาได้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นความสามารถของพระอริยเจ้าแต่ละองค์ที่ท่านจะพึงสามารถซึ่งมันไม่ง่ายแต่ก็ย่อมมีญาณอย่างรู้ได้จริงๆเพิ่มขึ้นตามจริงแล้วก็ช่วยกันอยู่ในโลกก็ช่วยกันพระโพธิสัตว์เจ้านี่มองเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์โอ้เราก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โง่เง่ามานานอย่างอาตมาเนี่ยเราก็เกิดเป็นมนุษย์โง่เง่ามานานทุกทรมานไปพอเรารู้ทิศทางที่พ้นทุกเออก็ดีนะแล้วเราก็น่าสงสารนะมนุษย์ที่โอ้โหกระจองงอแงไม่รู้ทางออกไม่รู้ทุกข์ที่แท้จริงแล้วก็สมสารเป็นวักเป็นเวรมีสังสารวัฏอยู่นั่นแล้วสร้างเวรสร้างภัยไปแล้วเราไม่รู้จักเลิกจักราเราได้สิ่งนี้มามันดียิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าพลอยยิ่งกว่ามหาสมบัติของโลกนะมันน่าจะแจกคนอื่นมันน่าจะให้คนอื่นได้แล้วมันก็ไม่สูญเสียจากเราด้วยคุณมีเพชรคุณมีพลอยคุณมีเพชรอยู่10เม็ดคุณจะแจกคนอื่นเพชรนั้นพร่องไปไหมพร่องไปคุณน้อยลงแต่ปรมัตถธรรมนี่นะทรัพย์ที่เป็นอริยทรัพย์นี่นะผู้ที่ได้อริยทรัพย์แล้วแจกคนอื่นหรือว่าบอกให้คนอื่นเขาได้อริยทรัพย์บ้าง ทำยังไงก็แล้วแต่จะแจกจะจ่ายโดยกรรมวิธีเรียกภาษาว่าแจกว่าช่วยคนอื่นให้เขาได้อริยทรัพย์บ้างที่จริงก็แจกไม่มีแจกหรอกแต่ว่าให้คนอื่นเขาทำไม่ได้จนเกิดขึ้นเป็นขึ้นเนี่ยคุณจะแจกอย่างไรอย่างไรคุณก็ไม่พร่องคุณจะให้คนอื่นเขาได้ขึ้นมาคนอื่นจะเขาได้จนกระทั่งเขามามี10เม็ดเท่ากับเราสมมติว่า10เม็ดนี่คือค่าของอรหันต์เราเป็นอรหันต์ได้10เม็ดเดี๋ยวหาว่าอาตมาประกาศอรหันต์อีกอ่ะสมมติก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไปตัดเทปเอาไว้แค่นี้เอาไปนะจะเอาขึ้นศาลด้วยเนี่ยเอาเทปตัด500ม้วนเหลือ5ม้วนเอาเจ๋งๆนั่นน่ะไปอย่างเงี้ยตัดไปเอาเถอะจะติดคุกก็ติดไปเขาจะเอาเราอ้างอิงหรือว่าเรายืนยันไม่ได้เขายืนยันได้เขาชนะก็เอาว่ากันไปสมมติว่าเพชร10เม็ดนี่คืออรหันต์หรืออรหัตผลนะถ้าเผื่อว่าเราเป็นอรหัตผลจริงๆแล้วนี่10เม็ดนี่แจกยังไง10เม็ดก็ไม่หายไปอยู่อย่างเดิมครบ0ที่จริงมัน0มันไม่ใช่10เม็ดมันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่พร่องมันไม่อะไรต่ออะไรแล้วทำไมจะไม่อยากแจกอ่ะถ้าคุณแจกเพชรให้แก่คนอื่นยิ่งแจกมันก็ไม่หายไปยิ่งแจกมันยิ่งงามมันยิ่งงอกด้วยคุณอยากแจกไหมถ้าอาตมาจะแจกอรหัตผลกับคุณมันไม่ใช่เอาของอาตมาแจกแต่เอาของที่เรามีเราเป็นนี่เราทำมาเราได้อย่างไรวิธีการอย่างไรเนื้อหาอย่างไรมาบอกให้คนอื่นเข้าใจแล้วให้พิสูจน์ให้ทำขึ้นมาจนเขาเป็นเขาได้เราก็จะมีความรู้เราจะเข้าใจวิธีเราจะชำนาญในการบอกในการสอนในการแนะนำยิ่งจะรู้เหลี่ยมรู้มุมมันมากขึ้นยิ่งจะเชื่อรู้ฉลาดเกิดสกิลเกิดทักษะเกิดความชำนาญเกิดความลึกซึ้งในสิ่งนั้นยิ่งขึ้นไปอีกจริงๆก็เหมือนแจกเพชรยิ่งแจกยิ่งงอกอ่ะเพราะเรายิ่งจะเจริญขึ้นเป็นผู้รู้เป็นผู้ชำนาญมีปฏิสัมภิทาญาณ4มีอภิญญา6มีอะไรขึ้นเพิ่มขึ้นอีกมากมายที่จะช่วยคนอื่นเขาได้ยิ่งขึ้นยิ่งชำนาญเหมือนกับผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องใดก็แล้วแต่นะยิ่งลงมือทำงานยิ่งลงมือสร้างสรรค์ลงไปเขาก็ยิ่งชำนาญเขาก็ยิ่งเก่งเขาก็ยิ่งรู้เยี่ยมขึ้นมาชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะการจะแจกเพชรสมมติว่าเพชรเป็นอรหัตผลนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเรายิ่งเลวลงแล้วยิ่งหมดด้วยไม่เลยมียิ่งจะเจริญขึ้นเป็นผู้ชำนาญพิเศษยิ่งขึ้นได้เพชรก็ไม่หมดไปเลยไม่พร่องไม่แหว่งไม่เว้าแล้วทำไมไม่อยากแจกกับคนถามคุณหน่อยสิใช่ไหมทางโลกแจกเพชรจริงๆมันหมดไปมันก็ไม่ค่อยอยากแจกเท่าไหร่แล้วแต่ทางธรรมนี่มันไม่เหมือนกันมันยิ่งอยากจะแจกนี่สัจจะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะพระโพธิสัตว์ที่ท่านทนอยู่ได้ก็ด้วยน้ำใจอันนี้แต่ท่านก็รู้กาละไม่ใช่ว่าถึงที่สุดก็ไม่ยอมแต่ก็ขนาดนั้นก็ยังมีเล่าลืออยู่ว่าพระอวิโลกิเตสวนท่านก็ยังไม่ยอมเลิกราจะเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าจะเป็นมันอยู่นี่นี่รันนานับกับการอยู่นี่ก็เอาว่ากันไปเถอะท่านเองถ้าจะหวังนั้นท่านก็หวังของท่านไปแต่อาตมาเองอาตมาไม่ตั้งเจตนารมณ์อย่างนั้นไม่เอาถึงขนาดนั้นตอนนี้จิตใจอาตมายังไม่ท้อแท้อาตมาจะทำงานนี้ไปอีกกี่ชาติก็ยังไม่รู้ทำไปเรื่อยๆทำไปให้เขาด่ามั่งทำไปในยุคในการที่เขาจะด่าก็ด่าแต่ก็มีคนชมนะคนที่รู้ดีเข้าใจดีเขาก็ชมเขาก็สรรเสริญเยินยอห้ามให้ชมยังไม่อยู่เลยใช่ไหมถ้าคนที่เข้าใจจริงอย่างที่อาตมาพูดมาแล้วไม่ห้ามก็ไม่ยุดไม่ให้เรานับถือไม่ให้เราศรัทธาแล้วก็จะศรัทธาจะทำไมอ่ะก็มันดีจริงอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ง้อกันไม่งอนกันไม่ขอร้องกันไม่ห้ามกันไม่บังคับกันอะไรเกินการหรอกไม่ห้ามก็ไม่ยุติแต่มันเป็นเรื่องจริงนี่เป็นต้นนะสัจจาเราพูดได้หมากมุมนะพูดได้รอบถ้วนสะอาดหมดนี่ถ้าอาตมาพูดนี่มันวนมันพูดมุมนั้นมุมนี้มุมซ้ำซากบุญแฉะตรงนี้ต่ออีกกล่าวตรงนี้อีกพูดให้มันหมดมุมทุกมุมเนี่ยมันเป็นสัจจะที่มันเถียงไม่ได้